ومن تلاقي أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أمنا ولي باب منا في هذا من نما أتا دم من القرآن الله سبحانه وتعالى نوي تري بابي أمي على دلالة كان دي ما فوتي بجي مالا مالا دا فوتا كمان باب نبا وي تي بويو أبي كمان نو دي ساني تي وما شاكل بويو أني كمان بولي مي ساني تي ريكي sani tere ale kechugo pao pa chemun la sunu ala na po loaje ka fen le wal ma pa to le bena pao pa sabara jile me do ale kwana na o babu de ni ala sana iri baba la o bewe a babu kono wa ahlamu allahu al-bayma wa harrama riba kitabu tiki sire babu dam ne kumami o aya yi قرآن آية من سورة البقرة قلنا كمفلا أن جولن لندورنا آية نوري وأحلم الله البيع وحرم الربا قال فريد دغا كالربا حرميا قال فريد دغا ربا قال ما بغنا ما فوق غرقا قال هو حرميا وكال ربا جهدية للديون ko jahiliya la ya rusla na kara uluf me riba dusra ni ke o jurusra ai yani samna kana yani samna kana yani tra ga chino ni chibama ma ma uluf me riba dusra ni to jure o be juru jula o be riba tara ga do para ka katra uli da riba du chugo chinole imma ayyahu ye juru jila imma ka juri tara dati fole na wa imma ayyahu wal manima ke ka tara re dati re be dia tara la ka tla ka do para war kan tu ni na ka ma tara do mi bi ma te ka tara do pura re be di upna do tla ka para ka no pana tira ni ma te ka tara dati re be di ka tla ka do para ka ina ko bang la ka chuba ma ra banga juru be tele o mok manu ma te gatra dur be praka ibi de se gatra dur be praka ka ta se banga juru go chura wa jahila ko no kuk me de ba dun tane ina ko bang pra ba dun tura ma ni wa sila wa la riba bi man nasi'ati o ma ko riba da be no u bo ko fana be ki gairi nasi'a nasi'a te kele nasi'a me am bora ni nasi'a o de riba nasi'a ka wakati bulo daye ni ma se ka tara ka do fara kan ka wakati kura radi o de riba na se ayi wa min ar riba ko riba wara be fi ghairi nasiati uri nasiya mi fara mulo lo tikle ni don ko ra jahila o ga riba na se ari riba du to wara do lo tikle ni bai o ke to ati mi se bo o de ka warje pale warje la aba fale yoma ma bulo ni bulo nga dobe cha doy o fala ri ba dun chuko doy wo le ko riba al fadl ka do fu sa doy warje be ne bulo warje bi e bulo amma nga fale yona ni me bulo ne ma bo o warje pasona e ba ko ne ga gramu durudi e be gramu fulani patri ta ka ni tai abe ni warje o de riba fadli ka warje pali warje la bulo ni bulo nga do be cha ka ma do kan o fana ri bai kada ka na be se bi pali nyona ub mana na tere be se fasa ngi ni do ma na cha do yi do ma na cha pa tra be warje wal ma be sami wal ma be maloi naba falen ɲɔgɔnna hali n'a sɔrɔ a malo kalitew tɛ kelen ye ne gamu ɲaga ye ni malo jalanin ye naba falen ɲɔgɔnna dɔ man ka ca dɔ ye bɛɛ bɛ kulo hakɛ kelen di ka sɔrɔ k'a falen mɛ dɔ b'a fɔ ne ta ka ɲi e ta ye e ka sankolo di ne bɛ kulo bi duuru di o ye riba de ye o de ye riba wuli arabukan na ko riba alifadi ka dɔ fusa dɔ ye an ye fɔlɔfɔlɔ min fɔ tɔgɔ ye riba nasi a o de ye ka wagati boloda ka dɔ fara wari kan. a b'o cogo la walima ka sanu falen sanu na ka dɔ fara a kan ka dɔ yaani ka sanu falen sanu sanu na ka dɔ fara a kan o fana ye riba ye. a tɛ daga fana a ka warijɛ falen warijɛ la walima ka sanu falen sanu na n'an ma ɲa fɔ n'an b'a kɛ ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna ye dɔ ma kan ka ca dɔ ye a ka kɛ bolo ni bolo ye fana ni ne nana ni n ta ye sisan ne nana ni n ka sanu ye e ko kolo ne ka n ta di kɔfɛ n ka n'i ta minɛ o fana ti ɲɛ o fana ye riba ye hali n'an bɛnna ka garamu bɛɛ fɔ a ye kelen ye mɛ dɔ ta bɛna kɛnɛ kan dɔ in ka fɔ kɔfɛ k'a b'a ta di o fana ye riba ye a ka kɛ ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna yanni a fɔ ka kɛ kelen ye ani a ka kɛ fana ya dan biya dini bolo ni bolo a nana tɛnɛ i n'a fɔ hadisa la ten bukhari kɔnɔ muslimu kɔnɔ ala kɛra ko la tabiu zahaba bi zahabi a kana sanu feere sanu na yanni k'a fali sanu na illa bi misilin illa misilan bi misilin fo n'a kɛra ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna ye wala tusifu ba'daha ala ba'din a kana dɔ kusa dɔ ye a kana dɔ kusa dɔ ye k'a fɔ nin kalite ka ɲi nin kalite man ɲi an k'o caya ka dɔ in dɔgɔya o kana k'a la wala tabiu alwarika bilwariki a kana warijɛ fana fali ɲɔgɔn na walima ka warijɛ feere ɲɔgɔn ɲɔgɔn na illa misilin bi misilin n'a b'a kɛ a ka kɛ ɲɔgɔnna ni ɲɔgɔnna a bɛɛ kɔ ka kɛ kelen ye wala tusifu ba'daha ala ba'din a kana dɔ kusa dɔ ye a nana ta hadisa jɛlen na rawahu lbukhari wa muslim wa almalik fi lmuwata walfidda bizahabi riba illa yadan biyadin walima sanu fana falen warijɛ la riba bɛ se ka ko fana na illa yadan biyadin fo n'a kɛra bolo ni bolo ye misali la sisan ne k'a fɔ an bɛna ne bɛna sanu dɔ bɛ n bolo n b'a fɔ ne ka warijɛ la o kɔni o bɛ se ka caya cogo min mana o diya mɛ a kɔndisiyɔn bolo ni bolo ne k'a fɔ sisan k'i ka sanu to n bolo sini warijɛ labɛn ka bila n ɲɛ o ye riba o ti ɲa n'a b'o fana kɛ a ka kɛ bolo ni bolo dɔ ta bɛ kɛnɛ kan dɔ in ta tiɲɛ o fana ti ɲa ale la o tuma na bolo ni bolo a bɛ kɛ ten de. suman fana bɛ ten sumankisɛw i n'a fɔ ɲɔ kaba ani malo ninnu finikisɛ ninnu yanni suna ninnu keninge ninnu olu bɛɛ fana bɛ tan n'a b'a u falen ɲɔgɔn na minnu ye kalite kelen ye dɔ kana caya dɔ ye a bɛɛ ye saɲɔ ye hali ni dɔ kisɛ ka ɲi dɔ ye n'a b'a falen a bɛɛ kɔ ka kɛ kelen dɔ kana caya dɔ ye n'a b'a kɛ fana bolo ni bolo ne k'an ta kuma kana e ta bɛna kɔfɛ o kana k'a la fana a kɔ ye kelen ye bolo ni bolo fana suba ni suma sumankisɛ ninnu b'o cogo la. Bon, ka wari di avansi la. Bon, babu wɛrɛ ye a hakila fana bɛ kitabu in kɔnɔ nka an ma s'a ma dɔɔni o ni nin tɛ babu kelen ye. O ni tɛ babu bɛ wele ko salafu babu salafu avansi ka avansi di minan nɔfɛ n'a sera sabaw tun b'o kɛ u bɛ wari di burusi kɔnɔ mɔgɔw ma ka suma nɔfɛ. ni suma wagati sera u b'a sara riba min nana yɛrɛ k'u tun bɛ san kelen san fila yɛrɛ wari d'u ma yɛrɛ samiya nata n'u kɔfɛ t'a fɔ u bɛ wari d'u ma o ɲɔgɔnna ninnu foyi t'a la n'an sera babu ma ni ala sɔnna ma an bɛna a wɔrɔ ale ni riba babu in tɛ kelen ye quoi. kitiniya i n'a fɔ sɔkisɛ tiganinkuru ninnu tigakisɛ ninnu olu fana bɛɛ lajɛlen b'o cogo la riba b'a la naba fara nyugana ngati rakta kai ni tai e be muriye fladin me kreni utala abetira abe pale matalan au mislan jemi tire nyugana nyugana ya dan bi yadin na tok se kai ni tai e be muriye fladin me kreni utala madamana be chedro aba a sanje tani abe pwai kreni bolo ni bolo wasibuha ulunu nyugana abe be pale tani dote fusa doy madamana be tenkal tekeliye Unanya guna, kurun unanya guna dulu. Madamanu ulu pernah cekam mara. Nama saya belum cekam mara. Ulu pernah bangga kalau guna kaca guna. Kurun tu ni kurun tu apa yang kita telinga ni. Kalau nak kurun ni kurun bangga ni kurun misalnya ada kurun tu ni. Rumangga kalau guna kaca guna. Jawab pernah buat cugula. Madamanu jawab cekam mara. Kafanya kan jawab mobile time misalnya utala. Apa juga kulit telinga ni. Apa juga telinga. Dok nak cakap doy. Dari itu, Ukmania dong aku jual kaji no cibulu, amang sahnyonye ibu dah sedek kat dalam sahban, ibu apa sih? Ukmana amang ayah karya fana, ekam nita ini bintari mesin, fana tiada. Lebih nanti ngan jual ini bintari sini, fana kena kala. Kos mama amang paling sumana kau kat cibulu dala. Dok nana ta doga foko chini kale ba ta di utinyala kera ni zizi awi khilafi akara ere yogna ta wal ma akara kuma wara ni ni ta kile ni afan fe opmana chimo nga fala yogna kera ni mai zakhal aw la yakhal sembe fale wo ya ni sembe tira mara ni tira mara akima nga fala yogna kuna kara bolen bolen halna tra fala tigre nyoni malo ulub te ka fala nyogana ka cha tento la patu ti kile ni dok te ka pomi malo bora te ni nyogara fala de tento la de bato la patu te jintu ti sba kile ni na akake bolo ni bolo ni jo ka fala be na nyodi di ti ga ga maro tala de ga na ta ke ne ga ga fala o da ka chodo ko sa ko suma paton paton halna paton ti kile ni na tro suma ru mun te ga mara bro na bu fala nyogana abda ta ke ne ka kapo doga na ta eta ta bidi shiri utala beta be kene ga da mi ta ta ta nai na ma kiti ndoro abuke ribai wala ma ta ni tawani wal qul ko nga ka munu be ni ulu sente ni na ulu se ka kusa anyo ganye mi se ka cha anyo ganye mi fe to la ina fo yidi dewu se munu se ka mara gutuli ma munu nunu biaki nunu se munu se ka mara gutuli ulu guna se bulu pala nyogana cukup mana uja basi tulu tala ani bukulu e ina ko fenken o salati nunu supom nunu karoti na nyogana nunu o fam nu ganna na nyogana nunu arse bulu pura pala nyogana ku cha nyogani kantola ila tisma be na mulu mi ta mara ole te cha nyogani wa ma la yafaru wa ma la ubmana anumun te ga mara ulu te ga pali basi tola ka kusa nyonye basi foi foi tola wa in kana min yadi wa yadi nakara paso kirye ka kusa nyonye ka do cha do fen tola ngale ko ro chandra bolo ni bolo ne ka ku pon kai ni ta yu yu sabadi ne be kele ni basi tala me ata ta tro bolo ni bolo ne ka sala ti kante kai ni be falanye kele ni falanye fladi basi tala ulu se ga nya fenkene nuna mɛ o fana condition jumɛ bolo ni bolo a kana kɛ ne kaan ta bi e bi ta de sini n'a ma sɔrɔ sini dun a tɛna kɛ sini kɛ n bɛna laban ka kɛɲɛ ta nɔfɛ o tuma na a bɛ se ka kɛ olu ye fusa ɲɔgɔn ye nka a bɛ tiɲɛ ni yɔrɔ min ye n'a ma kɛ ni bolo ni bolo ye o de y'a tiɲɛ yɔrɔ ye. ko fɛn min ye fasɔn kelen ye k'olu fusa dɔ ye fana i n'a fɔ jumɛn. an yiriden minnu fɔ k'olu bɛ se ka falen ɲɔgɔn na ka caya ɲɔgɔn ye baasi t'a la mɛ min bɛ se ka ja minnu bɛ se ka ja ka mara ka kɛ i n'a fɔ bɔlen mara cogoya min na n'o o ɲɔgɔn na don n'a jara k'a bɛ mara de a fana bɛ an ka falen ɲɔgɔn na ka caya ɲɔgɔn ye bilen fɛn kɛnɛ ninnu kɔni i n'a fɔ jaba o bɛ se ka tiɲɛ n'a mara cogo man ɲɛ yɔrɔ tamati fana bɛ se ka kɛ ten. mɛ dɔw bɛ yɔrɔ dɔw bɛ se k'a mara fo k'a ja k'a ɲɛ a tɛ tiɲɛ o tuma ni fɛn kɛnɛ minnu bɛ se k'a kɛ ten n'a jara k'a kɛ ten k'a kɛ maracogo ɲuman ye o tuma na a fana b'an ka fara ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye a bɛ se ka fara ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye o y'a kɛnɛ de nka n'a sera ka ja k'a mara a fana bɛ kɛ i n'a fɔ ɲɔ ninnu ka kisi a fana b'an ka mara bilen k'a caya ɲɔgɔn ye. a b'o cogo la fɛn fɛn bɛ kɛ na na a bɛɛ bɛ ten. a fɛn bɛ se ka mara ka ja ka mara i n'a fɔ ɲɔ mara cogo o tuma na n'a kɔni sera ka ja dɔrɔn o tuma na n'a b'a fara ɲɔgɔn na a man ka ca f'a man ka ca ɲɔgɔn ye bilen a bɛ ca ɲɔgɔn ye de n'a sɔrɔ a kɛnɛ don mɛ n'a sera ka mara ka ja dɔrɔn a fana bɛ kɛ ɲɔ ni malo n'o ka kiti ye. ani suma fan o fan n'a bɛ se ka mara n'a bɛ se ka mara o bɛɛ lajɛlen kiti bɛ nin kɔnɔna na ne b'olu fara ɲɔgɔn na olu tɛ ca ɲɔgɔn ye. ani minifɛn fan o fan dun i n'a fɔ jimafɛn fan o fan bin n'a ɲɔgɔnna nɛgɛ ɲɔgɔnna ninnu o tuma na madama olu fana bɛ se ka mara u fana bɛ se ka mara olu fana kan ka ca ɲɔgɔn ye fali sira fɛ. ko ji dɔrɔn de sen t'a la ji kɔni sen t'a la o bɛ se ka fali ɲɔgɔn na cogo mana ja k'a fɔ nin kɔlɔnji ka di nin kɔlɔnji ye an ka fali ɲɔgɔn na a bɛ se ka kɛ dɔ litiri kɛmɛ dɔ litiri tan foyi t'a la ji sen t'a la. o tuma na ani ji fasɔn fasɔn n'olu fɔlen don ɲɔgɔn kɔ olu ti sen t'a la ji fasɔn fasɔn awa ji i n'a fɔ jiw tɔgɔ b'an fɛ a cogoya min na an b'olu falen falen ɲɔgɔn na cogo min na o diya saya ni dɔgɔya la foyi t'o olu la. ani sumankisɛ tɔw ani yiridenw bitɔn k'olu falen tuma na sisan. o tuma na n'a m'olu falen ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye fɛn t'a la y'a dan biya nka kɛ bolo ni bolo dɔrɔn i n'a fɔ sumankisɛ n'a b'o falen mangoro la ɲɔ falen mangoro la walima ɲɔ falen guyaki la n'a ɲɔgɔnna ninnu o tɛ fasɔn kelenw ye k'olu falen ɲɔgɔn na ko caya cogo min ka di aw yɛrɛ ye foyi t'a la nka a ka kɛ dɔrɔn bolo ni bolo ye bolo ni bolo i taara n tamaro foro la k'a fɔ n tamaro tigi ye n bɛ malo sanwulu d'i ma i ka n tamaro kilo kɛmɛ duuru di a mana gan la cogoya min na foyi t'a la parce que fɛn fasɔn kelenw tɛ nka dɔrɔn kɔndisiyɔn jumɛn ye bolo ani bolo bolo ni bolo kana taa k'i ta to n'i ta di i fana ka dɔ in minɛ ka taga n'a ye. ko nka suma ninnu fɛn o fɛn a jinsi kelen a fasɔnya kelen de tɛ caya ɲɔgɔn ye ɲɔ ni ɲɔ malo ni malo o man ka caya ɲɔgɔn ye falenni na ni fasɔn kelen ye olu man ka caya ni ɲɔgɔn ye. n'a b'a caya ɲɔgɔn ye o bɛ se ka kɛ fɛn mun na dɔrɔn an bɛ segin a kan an tɛmɛn'a kan fɛn kelen ninnu dɔrɔn o de bɛ se ka falen k'a caya ɲɔgɔn ye. ani yiriden ninnu n'a ɲɔgɔnna ninnu minnu bɛ se ka mara o bɛ tiɲɛ olu bɛ se ka falen ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye baasi foyi tɛ olu kɛli la. min ye ɛyɛ ani alikama ye. sayuru fana ye alikama fasɔn dɔ ye. ani surutu o bɛɛ ye alikama kalitew ye mun tɔgɔ tigi n'a fɔ suna saɲɔ an fana fɛ yan k'a sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen fan fɛn fasɔn kelen ye o tɔgɔ tɛ kelen ye o tɔgɔ diferansi mɛ n'u ye i b'a ye k'a fɔ a bɛɛ saɲɔ de mɛ mɔgɔ min yɛrɛ t'o dɔn o b'a bɛɛ filɛ saɲɔ ye suna ni saɲɔ bɛɛ i b'a filɛ k'a bɛɛ fɛn fasɔn kelen mɛ a dɔnbaga b'a dɔn k'a fɔ ko u cogo tɛ kelen ye o tuma bɛɛ lajɛlen bɛ jate cogo di ka jeli seni wa bɛɛ bɛ jate fɛn fasɔn kelen de. ani surutu o ye alikama farama ye o bɛɛ lajɛlen bɛ jate jeli seni kelen ye. o kumana a bɛ daga olu de ka fali ɲɔgɔn na k'a fɔ kɛ kelen ye a bɛ haramuya fana k'u caya ɲɔgɔn ye parce que a bɛ jiri tɛ kelen ye i n'a fɔ misali la saɲɔ ani tuma suna o tɛ wa olu bɛ bɔlen ɲɔgɔn fɛ nka o bɛɛ lajɛlen bɛ jate fɛn kelen ala t'o tɔgɔ tɛ kelen ye o kuma olu man ka fali ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye a bɛɛ bɛ kɛ kura kelen de parce que a bɛɛ bɛ don saɲɔ ka hukumu kɔnɔna na walima malo gamuɲaga malo jalani rm 40 walima malo kurunin. Bon, je vous remercie de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été en train de vous dire que vous avez été hali n'a sɔrɔ u kalitew tɛ kelen ye u ɲɛcogo tɛ kelen ye mɔgɔw b'a dɔn k'a fɔ kelenw tɛ nka bɛɛ kɔni ye jumɛn ye yɛrɛjɛn de ye. Fɛn t'olu bɛ fara ɲɔgɔn na foyi t'o la fini bɛ fara ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye foyi t'o la o sen t'a la fini ninnu sen t'a la. Bazin bɛ se ka falen mɛtiri kelen min tɛ bazin o mɛtiri tan foyi t'o la mɛ bazin irisi mɛtiri kelen mun irisi mɛtiri duuru foyi t'a la olu sen t'a la a bɛ fɛn minnu bɛ da basigi la ka peze kuma b'olu kan k'a kɛ bɔlen fana o de y'a gɛlɛya o de y'a kun ye fini ninnu t'a la moto falen mo jaga ta fila jaga t'a la ka tila ka waa mugan da kan olu si sen t'a la olu si b'a kɔnɔ o tɛ yɛrɛ bali mobili ninnu k'u falen ɲɔgɔn na ka wari daga foyi t'o la olu si tɛ b'a kɔnɔ. Ila an ma kuma mɛ darisa na kuma na ila jɛ fɛn minnu bɛ peze o y'a ila fɔlɔ fɔlɔ ye ale ka kɛ balo ye fana fɛn minnu peze mɛ kuma bɛ na taa an nana ye hakili la darisa ma ban a tɔ bɛ ɲɛfɛ dɔɔni. Ko n tamaro bɛɛ lajɛlen ye fasɔn kelen ye tamaro fasɔn bɛɛ tamaro dɔw ka kunba dɔw ka misɛn tamaro dɔw yɛrɛ tɔgɔ ye ajuwa o n'a ɲɔgɔnna ninnu a bɛɛ tamaro ye n'an b'a fara ɲɔgɔnna dɔrɔn o kuma na a bɛɛ bɛ kɛ kuwa kelen ye. A tɛ caya ka tɛmɛ dɔ kan. O tuma na ko fitiniya feere la yanni a bɛɛ lajɛlen ye jiri fasɔn kelen de ye yanni buyo babu la fitiniya jumɛn ye fɛn a tɔgɔ ye sɔ walima n b'a fɔ ko farafin sɔ tubabu sɔ tiganunkuru ninnu olu bɛɛ lajɛlen bɛ jate ka kɛ i n'a fɔ adama fasɔnya. Fere babula fere babula o bɛ adama ta ye fere adama ta ye sɔ ni sɔ o man kan ka falen ɲɔgɔn na k'a caya ɲɔgɔn ye tiganinkuru y'a adama ta ye fere babula n bɛ nin yɔrɔ lamɛn ka ɲa fere babula tiganinkuru ni sɔ tɛ jinitu kelen ye farafin sɔ ni tubabu sɔ tɛ jinitu kelen ye olu tɛ fasɔn kelenw ye fere babula. Imam Maliki ka kumakan fara ɲɔgɔn kɔ a la parce que munna Ibnu Kasim ko ko Maliki ko ko sɔ y'a dama jinitu ye tiganinkuru y'a dama jinitu ye k'olu tɛ kelen ye nka Maliki mazhab dɔnna dɔ tɔgɔ Ibnu Wahab ale ko ko Maliki ko ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ jate jinitu kelen ye tiganinkuru ni sɔ man ka fara ɲɔgɔn na donc o bɛɛ y'o dama ta ye ko Maliki ko ten Ibnu Kasim ka kuma na k'u bɛ o dama ta ye nka Ibnu Wahab ka jateminɛ na Maliki ko k'a bɛɛ lajɛlen bɛ jate jinitu kelen ye tiganinkuru ni sɔ man ka falen fɔ ka fɔ a fɔ ka kɛ kelen dɔ man ka caya dɔ ye donc kumakan fila nana ko Maliki y'a dɔ fɔ Maliki ko k'u fila bɛɛ y'u dama ta ye riwaya dɔ la k'a fila bɛɛ ye fasɔn kelen ye feere babu la mais dans le kɛnɛma na feere babu la Maliki bolo u bɛ o dama ta de tiganinkuru y'a dama ta ye sɔ y'a dama ta ye farafin sɔ y'a dama ta ye tubabu sɔ y'a dama ta ye a bɛɛ y'a dama ta ye u man ka falen ɲɔgɔn na. Farafin sɔ man ka falen ɲɔgɔn na a kelen k'a dɔ caya dɔ ye nka n bɛɛ bɛ se ka falen ɲɔgɔn na hali ni sɔ y'a tɔgɔ bɔ a la k'u caya ɲɔgɔn ye ani tiganinkuru bɛ se ka falen ɲɔgɔn na k'u caya ɲɔgɔn ye parce que a bɛɛ y'a a dama ta ye feere babu la. Nka Maliki ka kuma ma fɔ ɲɔgɔn kɔ a la jaga babu la Maliki ka kuma la yi na jaga babu la tiganinkuru ni sɔ bɛɛ lajɛlen ye fɛn fasɔn kelen ye detaye b'a la detaye jumɛn ye sisan n'i ye tiganinkuru foro b'i bolo. Sɔ foro fana b'i bolo a fila bɛɛ tigɛra ni ale tɛ se jaga hakɛ ma ta ma ate yani usbu duru soro ale dara usbu flam fly jaga no nga bwala shoko na dara usbu flam fly jaga no nga bwala o me ba fla ba jate ka fra no nga ka ke jaga usbu duru ka jaga bwala u fra no nga donc jaga babula o be jate kilenye nga sere babula o tu be adama ta o ti jate kilenye na digi fena fra ran fra no ka tran guru ni cho no sere babula abe adama ta i tran guru ni adama ta i tra adama ta i donc il faut pas la ñona ku cha ñoo ci ko man ja pento la sere babula me jaga babula na be ko robi bulu ub mana u fla ci te jaga bo me so ku pra ñoo nga na ni taw tro e bi jaga bo masra ron ko ñona ko maliki ga fola ko allah hasil ko wa ub mana jaga babula maliki ba ba je te ga tan kal ci kli me sere la aba fra ka ba ñoo na ka daga da mata ji abo tugu la fana fɛn minnu bɛ yen ni sen naani b'o la olu togo ɲaamɛ misi ani saga ani ba olu togo ani kungokɔnɔ togo ninnu minnu bɛ dun k'o bɛɛ lajɛlen ye fasɔn kelen ye o tuma n'a b'olu togo falen ɲɔgɔn na a bɛɛ kulo hakɛ bɛ kɛ kelen ye dɔ man ka caya dɔ ye k'a fɔ ko ba togo ka timi ni misi togo ye o tuma na ba kulo kelen bɛ kulo fila o kana k'a la a bɛɛ togo de ye a bɛ kɔ bɛ kɛ kelen ye saga ni ba a bɛ kɔ bɛ kɛ kelen ye. Parce que dɔw bɛ se k'a fɔ k'an b'a ta ko dɔ tɔgɔ ka di ka tɛmɛ dɔ ta kan o tɛ donc a bɛɛ ye jirisu kelen ye maliki fɛ o tuma na a dɔ man ka caya ka tɛmɛ dɔ kan. A di alisa ta la dɛ maliki de ka kuma fɔra maliki ka jija de do maliki ka jija de do. Ni ala ta wala bay amani ka isa ni lo pa to lu ti no ala ku ma ko kiti ni ya nyon ko so ti ga nguru nunu ni fadnu arabu fe ba do ko kiti ni ya to ko le ba be ta ko ni to ko le ba be ta ko wale gula te kire ye ya ni a kire babla to jara babla pa ti ga to ko le ba be ma halu da ma to ga be na be wole ko a to ko di kiti ni ya o de ko sale ko ka be kire ye jaga babla me fere la gada ma tay ba wa yu qatu qayni kulli mislihi ko ko rato fana be fasan gele ni ko na fasan fasan na be na be la gele suwe fasan gele ni ka fo ko ni ko ni ko ka ni ni na ma fa len to ga cha do ko no te ale fa na parce que abe ko to ko de abe din tu kine parce que abe to ga ko ko no Bon, vous n'avez pas mis pour tapir Ibn Kathir là, vous avez dit. Alors, vous avez mis pour un an, Ibn Kathir va tapir là, vous avez mis les gens autour de la terre. Vous avez mis pour un an, vous avez mis pour un an. Vous avez mis pour un an. Donc, vous avez mis pour un an. Avec ça, Ibn Kathir va tapir là. Vous avez mis pour un an, vous avez mis pour un an, vous avez mis pour un an. Vous avez mis pour un an. Vous avez mis pour un an, vous avez mis pour un an, vous avez mis pour un an, vous avez mis pour un an. Oh, madama nama kantiga dorong samu manga do parce que abou taamu ko rade kantiga le zabiha bun kasir nama ci ala ta fila na fara ya ta ku ba tara kantiga ku ba nyami ka ala dinar do ka ku ba kantiga to dan ne kon mai me nyimi ngara dorong ku ba kala me ko ta fa ko kala dorong ka ala dine me ka bi tara kantiga ni ngire yo re ko abatoar ta ya yo mo da yo re ko ala ba wo ya ta awale ya kam ya le ya kam ya ta re mo bo ko mi ti na la mo ko na tru cho le a yo mo ko nunga ka mo ko bla ko kontrol la ka chu la fo la ba na mu bi fo ka la mo ka ka chu la ba ko halal wo so ba chu halal halal awo mo ko lati ako donc dimuni munu be sogoni ko abem kwata ko halal o ko ra ko to ras la mo ka ka ci bal ore ta bu bu kan fana ba be kan la rabu ke so mo kwati ko no atun ba be ta na te mi ngaw te du ke ni halal te mi ngaw te du ke una izinu baraka jowa ke ap purge ka tuma ga du ke tiga jena ka to ras la mo ka fa ci wala be mo ko bla ka ta ko to lu ke kuna ka ba ti ka halal purga ka do rabu ke kuma nga jamana kuma mai buwa dina kiyan wuri ba ka zuwa wani yana wasu rata lau eh na tuba buka biyu ramna jamana jiko ga kuma na jamana ga dafa rajin wajen lalara ramna bon kana ma kubula o ha mu kana kore ne biye mali bila su yawon dila ga fa bon djibo kele na pme ko netra gogol la ka laje mi woni semana no ko kante ndo dra no ka ka ko tra tra 20% ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko le ko togo togo do ko farla na te ma mali jani yo madre ka ko jabona jani yo madre ka ko musa dilla ka baru da ta no sangle lo te bi mali ko no franse pre chong ka la wana ku da la mo kra ni na ya musa tro ka baru da la sangle ka do mira da la mali ko sulo te de sulo te ka ta tu re to so sulo te aja ya me do ko fara da mi mali na ko dara fata dara don dara ka yo be na mubarak mutaku no farla don ala ye don don na kin mi ka buya kuma la yo do ala da ala do ala ka do kwa ala sara ha o mais a fara ko dloro bi anno ko dloro bi anno ko dloro bi ako jona ka tere jona na ta mala ko mal bare presenté mun o kara bavaria ko mal bare presenté ma tugo tugo do ko fara jama na ka blog kan ni fara ka nga jama na ma na to bugo na u ko che a kan jama na ma awa pate tudo de fara ka de godi na na mai a kai awa ko fe munu me ji kono fana olu sugo bela jele fana e patena kele je jega o kalte o manogo tale jega patron patron dero o bebe jati patron mele ne olu manga pala nyogana ka do cha doy bebe ka kula kulo kele ne wala akoni teme o kulo kele tinani kulo fla o kana kala bela ka ke patron mele patra be jega kono abe ji kono fe na be jega e wala tawajjada min ruhin jilwati isa ugmana ya wato bala fana sugo nunun fana ke fana kina ko saga ke ba ke misi ke na bolu fana yoga na fana pa ke kire ni pa ka o be jate sugo nunun ne ma ka fo ni saga ke yo klo kine walma ke ndan klo flo kana kala madama sugo nunun pa ke kire ni pe jella tuga na ke nunun fana be do hukumu kon nana kina ko sugo tuga na wa ta ta zalika asai awo tugula awo tugula daga nono ba nono misi nono nyame nono na ba ko nyogona o litri ga kele o ti cha nyogonyi wa tuto hali u nare nuru anu sirimi ninnu k'a bɛɛ lajɛlen bɛ jate u nɔfɛ olu fana man kan ka caya ɲɔgɔn ye poids la u bɛɛ bɛ k'a kɛ kelen ye. O ye haramu ye. Awɔ. O wele ko ite daro. Ala kana min fɔ la i b'a dɔn k'a kɛbaga yɛrɛ danganin de don. Paseke o ka gɛlɛya ɲɛ sigi de. Ŋaniya juguya tɛ a ka gɛlɛya ɲɛ sigi. Wa a dɔw la hali n'a bɛ mugan mugan sɔrɔ a la sisan a ti sɔn. Paseke a b'a to don min na a bɛna kɛmɛ fila fila sɔrɔ a la. Paseke ni bɛɛ y'i ta mara sisan balo bɛ gɛlɛya ka taa fɛ de. O de la hali minnu bɛ na ni balo ye ka bɔ kɔfɛ. N tɛ mɔgɔ tɔgɔ fɔ minnu na an bolo politiki ninnu n'u b'a fɔ ka dɔ fara fili kan n'u b'a tu marajɛ kɔnɔ fɔlɔ ka tile fila kɛ o tɛ fɛn labɔ de o tuma fitinin bɛ yen n'u man kɛra tuma min na u bɛ sɔrɔ k'a labɔ ka turu kura fara a kan mɔgɔw b'a ta u b'a kɛ ten de u bɛ dɔgɔkun kelen kɛ k'a bɛn a kan mɔgɔ si kan'i ta bɛn o tuma na min bɛ yen n'o banna sisan mɔgɔ bɛ ɲɛ gan malo ɲini na u bɛ sɔrɔ k'a bɛn a kan sisan bɔn an ka fili kɛ nin ye fɛn garidili bɛ fili gɛlɛya de kɛ o farafin kira de don a tɛ kuma kun fɛ ka fɛn garidi dɔrɔn a bɛ gɛlɛya kɛ siga foyi t'a la. A bɛ gɛlɛya de kɛ o tigila mɔgɔ kɔni b'a fɛ ka gɛlɛya kɛ a bɛ ka gɛlɛya de fana ma kɔnɔ. Ayiwa o kɔni kuma wɛrɛ a bɛ bin o ka ŋaniya tɛ gɛlɛya ale a bɛ bin ale t'a binna n'a y'a san n'a y'a feere dɔrɔn a bɛ bin a t'a ka wari sɔrɔ a la o tigila mɔgɔ kɔni bɛ se k'a to a b'a ka wari sɔrɔ wagati min na a bɛ se k'a feere. O kɔni tɛ gɛlɛya ɲɛsigibaga ye. An ka taa a zani. Sinɔn a dɔ tun bɛ ɲini fɛ ka ɲininkali kɛ an fɛ. Ɔnhɔn. An. Minnu balo ji kɔnɔ olu tɛ kantigɛ o bɔn min bɛ balo ji kɔnɔ ka tila ka balo kɛnɛ ka bɛ lajɛ a ka bazi ye jumɛn ye o b'a sɔrɔ dɔ ka dɔgɔ a bolo dɔ ka ca a bolo ni min ka n'a ka fanba ye ji a bɛ jate ji kɔnɔ fɛn de n'a ka ɲɛnɛmaya ka ca gere kan a bɛ jate gere kan fɛn de i n'a fɔ dɔnnaw fara ɲɔgɔn kan bama ka ko la dɔw ka bama bɛ dɔw ka se dugu. Ɔn mɛ dalu kɛnɛma jumɛn n'a ka ɲɛnɛma fanga ka bon ji kɔnɔ a bɛ jate ji kɔnɔ fɛn de a bɛ dun n'a ka a ka ɲɛnɛma fanga mana bonya ji kɔnɔ ji kɔnɔ fɛn don i y'a faamuya i n'a fɔ a nana hadisa de la o b'i lali mɛyitata ni wa damani kira ko ala ye fɛn su fila daga ye ani jeli fila fɛn su min dagara ye alibut o jɛgɛ de ko jɛgɛ dagara jɛgɛ su i y'a ye o b'a la k'a fɔ jɛgɛ tɛ kantigɛ. Donc a nana labusu min na futu o ye jikɔnɔfɛnw de ye o tɛ jɛgɛ kelen ta tɔgɔ fɛn min bɛ ji kɔnɔ alibut ani tɔhal a ye futu de fara jɛgɛ i y'a faamuya donc o b'a la k'a fɔ ko jɛgɛ ye a tɔgɔ de ye a tɔgɔ de ye jɛgɛ bɛ daga fa hali n'a tɛ kantigɛ kantigɛ tɛ jɛgɛ ma fa. Bon madama a b'a la ɲɛfɛ minnu bɛ mali ni bama ninnu olu bɛ ɲininka sisan. A ka ha ɲɛnɛma joli bɛ kɛ ji kɔnɔ joli bɛ kɛ gere ka jumɛn fanga ka bon a bɛ jateminɛ ten de o an dun b'a dɔn mali ye jikɔnɔfɛn de o mali ɲɛma ni diɲɛfanw tɛ o ou bien donso minnu bɛ taa sogo faga la kungo kɔnɔ e sogo ni mali bi na o de n'a tɛ na o jɛgɛ kɔnɔ jikɔnɔmɔgɔ de n'a bi na o fana jikɔnɔfɛn de do a bɛ dun. Bon i n'a fɔ sisan e taara waa kelen falen dɔ ka bitigi la waa kelen falen ma sɔrɔ a bolo kɛmɛ wɔɔrɔ de sɔrɔ la a bolo bɔn e ye kɛmɛ wɔɔrɔ in minɛ k'i ka waa kelen yɛrɛ fana t'i bolo ka taga n'a ye o tɛ wa n kɔnɔ n bɛna o n'i ye kɛmɛ wɔɔrɔ in minɛ ka taga n'a ye n'i ka waa kelen fana b'i bolo n'i ye kɛmɛ wɔɔrɔ juru t'a bolo fɛn t'o la ni yake moran falaga ma ta ka moro da ma pas ke moro duru ta mun ma ka ta mun ya dawa men na sa ne tara ka ta abna pas ga ma falaga na e ke moro mena ko falaga ma ka e ke falaga ra ako ko ako ke moro da mun wa kren tia e ga wa kren tibulo ka ke moro da mena ko falaga ma ka e ko ne ke moro duru ta mun me ye ga wa kren di ka ke moro na sa ga jo trai ke manani e se ga kara nitrin di misi nyoga nyoga na ila ko bona ore le bai sa ko babu na wato kin gode yi bai kasai falin gara tara kita to falin gara tara kita to ubi ma ka tiya ne ne kuma ran ki ya war ku bulo falin ma ka o ne sin nan ga tsanga tsaba o te yi bai me iya da maka ka doble kita to to yi bai sa ama be koi koi ka be mata ni nyonche koi koi ka nyonche ere nana ka pe na pa sorara na ma ni ni saka ta dama ma bala na do bulu ba ki tala parce iya la jade me be mata ni nyonche ka fira entre data ni ma pe e ko kuma re ke ta entre ko kuma ti alukom ere dia ba azir la sanga ta kan kan ka bunaro dama ba si koi to la irbate patama da aka fita tanda ko kuma da tanu mutum ne mai kulen ba ku da kan kemo ko irbada o eh amma ko ya dan biya dunya muslim da muslimin suka kara muslimin muslimin amma ko yugonan yugonan amma ko yo sai tara ka doto oh duki moro din da ta kana ita fa don falima kai da juru ta bulu san ni wa kale falima mai na ka kemo ro da mu o kwanda benya a babu lafi ha Mhm. Sisan e ke kibora ne ke kibora ne ebulo wakilin palema sare ebulo ne ke kibora duka na wakilin to bulo ta kara in se gina kana mini ga ke kibora sare wakilin mangi ya ke kibora ba daga to nan biya is gina na palena wa nana jurde tara ubiye da ne a fami de ma fami da ala ga dora irana ala ga to ba de assalamu alaikum